co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest wtorek, 21 sierpnia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Czas na serwis, Justyna Mączka. Kolejne przypadki śmierci, prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy. Kobiety molestowane przez ginekologa z Zabrze zgłaszają się na policję i prokuraturę. W tym serwisie Trójki także o rocznicy sierpniowych strajków w Tarnowskich Górach. Dwa podobne przypadki na Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Oba dotyczą śmierci mężczyzn tuż po zatrzymaniu ich przez policję i w obu przypadkach prawdopodobnie przyczyną dramatu były dopalacze. W Sępopolu w powiecie bartoszyckim funkcjonariusze zostali wezwani przez matkę 27-latka, który zachowywał się agresywnie wobec bliskich, a w ostatnim czasie zażywał narkotyki. Relacjonuje Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Mężczyzna odgraża się, że zrobi coś złego sobie lub innej osobie. Policjanci 27-latka zastali przed jego domem w obecności rodziny. Mężczyzna nie reagował na polecenia i wezwania policjantów do uspokojenia się. Był pobłucony, agresywny wobec policjantów. Jego zachowanie zmusiło funkcjonariuszy do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego. 27-latek został obezwładniony i zostały mu założone kajdanki. Niemalże w tej samej chwili stracił przytomność. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł, przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która pomoże ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci. Śląska policja ustala tożsamość mężczyzny, który wczoraj wieczorem zmarł na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Wcześniej zachowywał się agresywnie. Wezwani na miejsce policjanci użyli siły fizycznej i gazu. Chwilę później mężczyzna zasłabł. Lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Niewykluczone, że także w tym przypadku przyczyną śmierci były dopalacze. Od początku roku na Śląsku zanotowano około 650 zatruć dopalaczami. Dzisiaj w życie weszła ustawa, zgodnie z którą handel dopalaczami jest zagrożony taką samą karą więzienia jak handel narkotykami. Sprawcy grozi nawet 12 lat. Do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Kobiety reagują na apel policji i prokuratury. Chodzi o sprawę molestowania seksualnego i gwałtów, w których sprawcą miał być lekarz ginekolog z Zabrza. Monzer M. usłyszał już 5 zarzutów, został tymczasowo aresztowany. Tymczasem do śledczych zgłosiło się 5 kolejnych kobiet. Zostaną przesłuchane przed sądem w obecności psychologa. Tę sprawę przypomniał Łukasz Kałuża. 50-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące za popełnione przestępstwa. Grozi mu 12 lat więzienia. Z policyjnych ustaleń wynika, że do przestępstw miało dochodzić w prywatnym gabinecie w latach 2016-2018. Lekarz został zatrzymany w chwili, gdy wyjeżdżał z domu do gabinetu. Zabrzańscy kryminalni w trakcie prowadzonych czynności przeprowadzili oględziny. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację medyczną. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z kobiet zdecydowała się opowiedzieć o tym, co działo się w gabinecie. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy lekarz usłyszy kolejne zarzuty. Głos strajkującego w 80. roku Śląska w ogromnym stopniu przyczynił się do zwycięstwa sierpnia 80, napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników uroczystości w Tarnowskich Górach. Tam 38 lat temu wybuchł strajk w zakładach Fazos. To był pierwszy protest na Górnym Śląsku w sierpniu 80. roku. O tym, co się wtedy działo, opowiada Leonard Dawarta, jeden ze strajkujących. Słyszałem tylko, jak na zakładzie Fazos syrena buczała. Cały czas byliśmy pełni energii. I wiedzieliśmy, że to po prostu musi w jakiś sposób się zakończyć pomyślnie dla strajkujących. Kolejne strajki wybuchły w kopalniach w Jastrzębiu i w Hucie Katowice. Po protestach na Wybrzeżu i na Śląsku podpisane zostały tak zwane porozumienia sierpniowe i powstała Solidarność. Nadzieje przed otwarciem kapsuły czasu z 1750 roku były ogromne, ale okazało się, że w środku nic nie ma. Pojemnik wykonany z miedzi otwarto w Duninowie koło Ustki. Był umieszczony na szczycie wieży kościoła, zdjęto go przy okazji remontu. Zwyczajowo tam umieszczano list pamiątkowy, kto wybudował dany obiekt, jakieś dane włodarzy miasta czy miejscowości. Całkowita pustka chyba, no. Panie koledze. Już byli przed nami. Pewnie były tam jakieś dukaty, ale wojna, próbowali zdjąć blachę z całej wieży, być może dostali się również i do kapsuły i to, co tam było kosztownego, zginęło. Dodajmy, że kościelna wieża razem z masztem ma wysokość prawie 35 metrów. Kiedyś była także morską latarnią. O 17 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. A A teraz informacje o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w miejscowościach podgórskich i w górach. Okresami wzrastające do dużego i tam właśnie niewielkie przelotne opady deszczu i uwaga, w Bieszczadach możliwe burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20-22 stopni, najchłodniej na krańcach północnych i na Podhalu, 24-25 w głębi kraju, najcieplej 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś Jeep wymyślił SUVa, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w audycji między innymi 21 sierpnia, dzień matur poprawkowych. I jak było? Ciężko moim zdaniem. Ja z matematyki nie jestem całkiem dobry, także dla mnie zadanie każde jest wyzwaniem. Mam nadzieję, że 30% będzie. Są nowe przepisy, może wreszcie uda się wygrać z tą plagą. Problem z dopalaczami, który od kilku lat się pojawił, przede wszystkim polegał właśnie na tym, że byliśmy tak jak gdyby krok za nimi. Podróżując po polskich drogach, czy są Państwo zadowoleni z infrastruktury towarzyszącej, takiej do wypoczynku? Najdłuższym odcinkiem bez stacji paliwowej był wschodni odcinek A4 o długości około 180 km od okolic Tarnowa do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Jesteśmy ciekaw Państwa opinii. 2, 2 i 7 trójek. Jadąc A2, potem A1 z Warszawy dotrzymy nad morze. Sopot to jest plaża, to jest molo, Gdańsk no to jest Starówka, a Gdynia? Tak, a Gdynia ma muzykę i to tą dobrą. W Gdyni powstaje już wielka scena na festiwal Lata z Radiem. Wielka muzyczna uczta już w tę niedzielę. W audycji popołudniowej będzie też ostrzeżenie. Uwaga, kradną psy. Ludzie, którzy tutaj przyszli, poniekąd wykorzystali sytuację. I wyszli z psem. Pakowali coś do samochodu i odjechali. Figurki, karty do gry, plakietki, proporczyki, zapalniczki, a nawet zegary i jeden wspólny element. Warszawska syrenka. Pan Leszek na skompletowanie kolekcji poświęcił 60 lat. Czymś trzeba w życiu żyć. No nie można siedzieć i w ścianę czy w telewizor patrzeć bez przerwy. Ktoś mówi, że się nudzi, to ja nie wiem, o czym on w ogóle mówi. Reportaż Kwadrans przed 7. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam, co ta czerwona nitka robi na korytarzu? Przypomina o oddawaniu krwi. Ale czemu mój kalendarz zahacza? Może to przez długi weekend? Oddający honorowo krew mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donację. Zachęć pracowników do niesienia pomocy. Dołączcie do honorowych dawców krwi. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie twojakrew.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jedź na sierpniowy turnus niskich cen do salonu Fiata. Wyprzedaż Fiata tylko do 25 sierpnia. Samochody dostępne od ręki z rabatami do 10 tysięcy złotych. Sprawdź turnus niskich cen w salonach Fiata i na sierpniowawyprzedaż.pl. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara, do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W moim biznesie liczą się przejechane kilometry. Dlatego tak ważne są oszczędności na paliwie. Z kartą Biznes Tank od Orlenu mam zniżki już od pierwszego zatankowanego litra i mogę spokojnie prowadzić swoją firmę. Korzystaj aktywnie z karty Biznes Tank i ciesz się rabatami na paliwo. Skorzystaj z promocji i zyskaj 5 groszy na paliwie Standard i aż 10 na paliwie Verba. Nie masz jeszcze karty Biznes Tank? Wejdź na stronę biznestank.orlen.pl i sprawdź szczegóły. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Czas na dzisiejszą piosenkę dnia. To Paul McCartney. I proszę posłuchać, jaki jest tytuł tej piosenki. Pisze się tak. Fuch, you. Ale fuch pisane przez samo H. Posłuchajmy. Come on baby now. Let me look at you. Talk about yourself. try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Work it out. I won't let you down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just want. McCartney, piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia, 13 minut po 16. No już niektórzy zdążyli odetchnąć po porannym stresie. Zapraszamy do Trójki. Mamy końcówkę sierpnia, a niektórzy dopiero od jutra zaczną wakacje. Tegoroczni maturzyści, którym nie udało się w maju, dzisiaj i jutro poprawiają maturę. Czy egzamin był trudny? Sprawdzała Justyna Godz. Co pan zdawał? Matematykę. I jak było? Ciężko moim zdaniem. Ja z matematyki nie jestem całkiem dobry, także dla mnie zadanie każde jest wyzwaniem. Mam nadzieję, że 30% będzie. Stres? No, był na pewno, więc, ale mniejszy niż na początku, w maju. Podobnie jak w latach ubiegłych, jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe, największa grupa maturzystów nie osiągnęła wymaganego minimum, aby zdać maturę z matematyki. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I spośród tych wszystkich osób, które tego minimum w maju nie osiągnęły, ponad 48 tysięcy zadeklarowało przystąpienie do egzaminu poprawkowego w sierpniu, dzisiaj. Natomiast pozostałe przedmioty to język polski, języki obce, w języku angielskim to około 3 tysięcy osób, które dzisiaj pisze egzamin, język polski 2,5 tysiąca mniej więcej i pozostałe języki obce to około 350 osób. Lepiej było niż w maju. A był stres taki sam? Nie, mniejszy. Mniejsze. Chyba się po prostu lepiej przygotowaliśmy. Była większa mobilizacja do tego wszystkiego. Ja się nie stresowałem w ogóle. Był pan taki przygotowany? No, znaczy właśnie nie byłem przygotowany, więc się nie stresowałem. Szczerze mówiąc, nic mnie nie zaskoczyło i wydaje mi się, że była bardzo podobna do tej, co była w maju. Łatwiejsza była. Nie, te matury nie są łatwiejsze. Każda matura, którą przygotowujemy, niezależnie od tego, czy to jest matura, która jest przeprowadzona w maju, czerwcu czy w sierpniu, jest na takim samym poziomie. Zadania są dobierane może nie tyle przypadkowo, w sensie takim, że coś się trafi, ale

R.E.M. w programie trzecim, 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Jest szansa na wygraną w walce ze sprzedawcami dopalaczy. Dziś w życie weszły przepisy, które pozwalają karać dealera dopalaczy, podobnie jak dealera narkotyków. Jak mówi młoda mieszkańka jednej z miejscowości na Mazowszu, wśród młodzieży narkotyki i dopalacze to coraz poważniejszy problem. Przechodzimy teraz taki znowu boom narkotykowy i coraz więcej osób mówi o tym, że pali na przykład marihuanę, że są jakieś miejsca, w których można dostać pigułki i iść na imprezę, jest cudownie. Niestety u mnie w miejscowości wygląda to tak, że nikt na to nie reaguje. Jest jedna osoba, która ma monopol narkotykowy, każdy wie, że od niej można wszystko dostać i nikt z tym nic niestety nie robi. Jest coraz większa ilość zgonów przez dopalacze i narkotyki. Ostatnie lata pokazują, że nasze działania policyjne na polu walki z narkotykami są coraz bardziej skuteczne. Podkomisarz Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Szczególnie tutaj działania Centralnego Biura Śledczego Policji i możemy powiedzieć, że jesteśmy na równi z przestępcami. To znaczy, że oni już nas nie wyprzedzają. Problem z dopalaczami, który od kilku lat się pojawił, przede wszystkim polegał właśnie na tym, że przepisy prawne nie pozwalały nam działać podobnie jak w walce z normalnymi narkotykami. Przestępcy wykorzystywali cały czas to, że byliśmy tak jak gdyby Zaczęłam brać z powodów rodzinnych. Podopieczna ośrodka terapii uzależnień Oaza. Uzależnienie było od narkotyków, natomiast dopalacze próbowałam kilka razy. Aczkolwiek jeżeli osoba jest uzależniona od narkotyków, to dopalacze też się do tego zaliczają oczywiście. Są chyba najsilniejszymi narkotykami powodującymi największą destrukcję. Bardzo szybko niszczą człowieka. Ponieważ dopalacze są mieszankami wszystkich najgorszych świń, są bardzo tanie i łatwo dostępne. Obecnie jest rozporządzenie z załącznikiem, do którego można dołączać kolejne substancje, które są wykorzystywane jako dopalacze. Odpowiedzialność karna za posiadanie znacznej ilości tych środków, 3 lata, 12 lat za handel, to też są poważne narzędzia do walki z tym procederem. Tak naprawdę wyeliminowaliśmy już z rynku stacjonarne sklepy z dopalaczami. W tej chwili przestępczość ta przeniosła się do internetu i tutaj duży wkład w walce ma Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Nie trzeba zażywać dużo dopalaczy, żeby utracić kontrolę nad sobą, nad panowaniem i żeby mieć odjazd totalny. I często bardzo sięgają po dopalacze właśnie osoby uzależnione, na które narkotyki o mniejszym haju, takie typowe, nie działają, więc osoby uzależnione zazwyczaj sięgają po coś, co jest naprawdę mocne. Są też osoby w wieku dojrzałym. O przypadkach zatruć dopalaczami mówi rzeczniczka Bełchatowskiego Szpitala Katarzyna Babczyńska. Które zarówno po zażyciu substancji psychoaktywnych, jak i w stanie bardzo silnego upojenia alkoholowego trafiają do naszej placówki. Czasami jest tak, że te osoby eksperymentują, zarówno młodzi ludzie, jak i osoby dojrzałe. Na przykład najpierw spożywają alkohol, później postanawiają wspomóc się jeszcze innymi substancjami psychoaktywnymi, czy to narkotykami, czy dopalaczami. To nie robi różnicy chyba, czy to jest dealer taki stricte narkotykowy, czy to jest dealer jakiś dopalacz. Jeżeli on funkcjonuje na rynku, no to dopalaczy też będzie nadal funkcjonował. Przepisy, które dzisiaj weszły w życie, skierowane są przede wszystkim przeciwko grupom handlującym dopalaczami. Wprowadzają także większe wsparcie dla osób uzależnionych od tych substancji psychoaktywnych, między innymi poprzez leczenie i rehabilitację. Informacje na ten temat zebrała Paulina Kozion. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16.24. Już za chwilę Państwo wspominają maturę. Ja osobiście maturę z matematyki zdawałem, ponieważ jestem, tak powiem, z tego trochę młodszego pokolenia i też miałem ją już obowiązkową. Pani moja nauczycielka od technikum, od matematyki, na sam koniec postawiła mi marną trójeczkę i powiedziała, że matury to nawet nie ma szans, żebym zdał. A suma sumarum tych trzech obowiązkowych przedmiotów matematykę zdałem najlepiej, na przeszło 90%, więc nie wiem, czy ja się nie uczyłem przez te 4 lata, czy może moja pani, która mnie uczyła, miała tak słabe mniemanie o mnie, ale maturę wspominam bardzo dobrze z matematyki. A ja to pamiętam dokładnie podobną sytuację. Też trójka na koniec czwartej klasy, to liceum było, ale potem matura z matematyki na piątkę. I to właściwie pamiętam bez żadnego kłopotu. Pani profesor dobrze nas wszystkich chyba przygotowała. 16.25, wkrótce będziemy w Gdyni. Za oknami noc, w górach śniegu moc, okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, czasowiczów tłum spleciony gęsto.

Ależ jak to zabrzmi na skwerze Kościuszki? Do sprawdzenia za 5 dni. 23 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. No to już naprawdę niedługo, to już w tę niedzielę przecież. W Gdyni lato z Radiem Festiwal 2018, czyli największa niebiletowana impreza w Polsce. Przygotowania idą pełną parą. Na skwerze Kościuszki budowane są już dwie sceny, na których wystąpi kilkunastu artystów, znanych doskonale z anteny programu trzeciego. Między innymi Krzysztof Zalewski, Cortez, Fisze Made Tworzywo, Monika Brodka, Xanax, Daria Zawiałow czy Król. No ich jeszcze, proszę Państwa, w Gdyni nie ma, ale jest już tam Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry, Izo. Dzień dobry, witam. Jesteś dokładnie w tym miejscu, gdzie odbędzie się niedzielny koncert? Dokładnie tak. W tym momencie jest to taka strefa odgrodzona. Tutaj tak naprawdę nikt nieupoważniony wejść nie może. Ja jestem upoważniona, więc weszłam. I mogę teraz Państwu opowiedzieć, co widzę, bo ja jestem dokładnie przy tych scenach, na których wystąpią artyści. Dokładnie jestem przy tej dużej, o nazwie Polski Top. I mam doskonały widok z tego miejsca, w którym stoję, na tę drugą mniejszą scenę. Idzie nowe, tak się nazywa ta druga scena. I może to zabrzmi trochę jak słowa kierownika budowy, ale byłam tutaj wczoraj wieczorem, kiedy budowa się rozpoczęła tych scen. Byłam tu dziś rano, no i jestem teraz i powiem Państwu, że z godziny na godzinę konstrukcje rosną w górę. Podłogi już są, w jednej jest też przygotowany dach. Panowie mają do ustawienia prawie 60 ton konstrukcji. Trzeba to zrobić ostrożnie, a jednocześnie szybko i sprawnie. No i rzeczywiście, panowie uwijają się, co zresztą Państwo pewnie słyszą, bo ja stoję dokładnie w samym tutaj centrum całego tego interesu, że tak powiem, bo tak naprawdę zostało jeszcze tylko kilka dni. Przyjechało 6 tirów z Warszawy. Scena jest o wymiarach 30x20. To ta duża czy ta mała? Duża. Mała jest o wymiarach 15x12. Bardzo czekam na Błażeja Króla. Ciszę. Zamknęliśmy w tym pokoju. Bardzo pasuje mi jego poetyka, jego muzyka, jego sposób komponowania i teksty. Ja również na Króla, ale też bardzo chciałbym zobaczyć Zalewskiego. Minął rok, 5 lat. Ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Mówiąc tak w cudzysłowie, wyrobił się przez te lata, jest naprawdę ważne nazwisko. No i po prostu bardzo dobrą muzykę, według mnie, dobry rok. Ja się bardzo cieszę z tego festiwalu. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. To powrót do pewnej tradycji, gdy Lato z Radiem organizowało trasę. Kilkukrotnie byliśmy gospodarzem takich koncertów. Zawsze spotykały się z bardzo wdzięcznym przyjęciem. Czeka pan szczególnie na jakiegoś artystę? Jest ich kilku, ale w sposób szczególny na Brodkę. To jest moja jedna z ulubionych artystek. Darmowa impreza też może mieć dobrą muzykę. Wiemy, jak wyglądają darmowe imprezy generalnie w Polsce, a to się temu przeciwstawia. To jest naprawdę świetna, ambitna muzyka za darmo. Pożegnanie lata z Radiem w Gdyni w niedzielę 26 dnia sierpnia. Piotr Mec, dziennikarz Trójki. Rozpocznie się wszystko o 13 na dużej scenie. Rozpocznie się od bardzo nietypowej rzeczy, czyli od prezentacji płyty winylowej. Na razie więcej nie powiem. Na scenie będzie Andrzej Smolik, będzie gramofon i będzie w jednym egzemplarzu plażu tylko wydana płyta winylowa. Gdynia festiwalami stoi. Dobry klimat jest. Każde nowoczesne miasto to miasto, które stawia także na kulturę. Kultura to dzisiaj nie jest tylko taki obszar spędzania wolnego czasu, przyjemności, rekreacji. To jest także takie zjawisko, które zmienia rzeczywistość w takich miejscach, gdzie się kultura rozwija. Miasta stają się bardziej nowoczesne, bardziej wrażliwe. To są wydarzenia, które przyciągają mieszkańców, ale też, co nas bardzo cieszy, specjalnie na te wydarzenia przyjeżdżają goście z kraju, zagranicy. No, Gdynia jest przede wszystkim urokliwie położona nad morzem i jest miastem młodym, takim dostępnym. Mieszka tu wielu festiwalowiczów? Myślę, że tak. Sopot to jest plaża, to jest molo, Gdańsk no to jest Starówka, a Gdynia? Tak, a Gdynia ma muzykę i to tą dobrą muzykę. O 13 startujemy, na dwóch scenach będzie łącznie 11 albo 12, bo ciągle dopinamy jeszcze line-up artystów. W dużej mierze to są znajomi z pierwszej dziesiątki listy przebojów programu trzeciego. Zapowiadać będą dziennikarze Trójki plus koledzy z innych programów, z jedynki i z czwórki. Będzie to koncert maraton. Ci wykonawcy, którzy będą w niedzielę, mają wielu fanów tutaj w Gdyni? Nie potrafię znaleźć zespołów, które by mogły zgromadzić większą publiczność niż te, które są tak naprawdę, bo to jest kombinacja, która przyciągnie tak naprawdę wszystkich, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. No i oczywiście ma pan rację, a o festiwalu rozmawiałam z Mateuszem Jerzakiem i jego bratem Bartkiem Jerzakiem, mieszkańcami Gdyni. wielbicielami festiwali wszelakich, więc wiedzą, co mówią. To będzie rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie. My też oczywiście Państwa tutaj zapraszamy. Proszę pamiętać, niedziela, skwer Kościuszki, scen nie da się nie zauważyć, a obecność oczywiście obowiązkowa. Coś takiego rzeczywiście zrobiło się w tej Gdyni, że lubią przyjeżdżać festiwalowicze do Gdyni. No i muzycy, prawda? Miasto festiwalowe. Miałaś rację, dobrze przepytywałaś. A powiedz proszę, bo skoro tak przepytywałaś, to na jakiego artystę ty najbardziej czekasz? No. Ale mogę powiedzieć. No możesz, powiedz. No ja najbardziej czekam na Krzysztofa Zalewskiego. Brawo. Absolutnie. Brawo, tak. Głos młodego pokolenia, do którego Iza Woźniak z całą pewnością należy. Bardzo dziękujemy. Życzymy Ci wrażeń w Gdyni. Dziękuję pewnie bardzo. Się jeszcze nieraz usłyszymy przed najbliższą niedzielą. Będzie Zalewski w najbliższą niedzielę. Był na antenie Trójki już dzisiaj. Barbara Wrońska, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę także. Nie da się nie zauważyć tej wielkiej sceny, jak Iza słusznie powiedziała. Skwer Kościuszki, najbliższa niedziela. Wszystko zacznie się od 13. Czy zabrzmi ten utwór? Nie Nieustraszeni? Barbara Wrońska? Zapewne tak. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę nasz zew. Tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy. Slajdem przez resztę dni. Tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Barbara Wrońska. Do usłyszenia i do zobaczenia także na skwerze Kościuszki w najbliższą niedzielę. Festiwal Lata z Radiem. Mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie na Facebooku. Wystarczy pisać Zapraszamy do Trójki lub Audycja Popołudniowa, jak się ta wielka scena buduje. Tam są zdjęcia. Przesyła je cały czas Iza Woźniak. Mogą Państwo obserwować polowe studio reporterki radiowej Trójki. No nie są to łatwe warunki pracy, ale jak Państwo słyszeli, Iza spisała się na medal. Państwo piszą także w sprawie Dnia Optymisty. Skoro dzisiaj Dzień Optymisty, pisze pan Tomasz, to chcę złożyć najlepsze życzenia pesymistom, czyli optymistom dobrze poinformowanym. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. And I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? To Rodriguez w programie trzecim, 10 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Napisz i sam wydaj swoją książkę. Takich haseł w internecie jest coraz więcej. Być może Państwo już na takie natrafili. Coraz więcej też autorów, którzy chętnie omijają wydawnictwa i publikują na własną rękę. Mówi dr Jacek Borowiak, który sam wydaje swoje książki. Kiedy ja zaczynałem myśleć w ogóle o książce, no to nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak tą książkę wydać, jak ją sprzedać. I tak naprawdę zetknąłem się z murem, bo tradycyjni wydawcy, no po prostu dla nich byłem nieznanym autorem, który się nagle pojawił, coś chce wydać. Self-publishing jest to model wydawania książki samemu, czyli nie z wydawnictwem. Mateusz Złobiński, self-publisher. Główną korzyścią jest to, że zarabiamy o wiele więcej na książce. Czyli przypuśćmy, że jeśli sprzedajemy w księgarniach książkę za 50 zł, mamy z tego około 5-10%, czy na przykład 5 zł, tak? W naszym przypadku zarabiamy na książce prawie połowę tej kwoty. Wydawca inwestuje w autora i on bierze na siebie całe ryzyko. Agnieszka Sokołowska z serwisu rozpisani.pl. No to i ostrożniej inwestuje w tego autora, stąd pewnie trudność, jeśli chodzi o debiutantów, ale jakby no też chce mieć prawo potem do zysku. Natomiast w self-publishingu jest inaczej. To autor bierze sporą część ryzyka dla siebie i dzięki temu atrakcyjnie zarabia. Self-publishing to jest tylko narzędzie. Agata Napiórkowska, autorka, wydawca, prowadzi szkolenia, jak napisać książkę. Może być niebezpieczne, bo rzeczywiście książkę może napisać i wydać każdy, tylko trzeba sobie zadać pytanie, po co? Nie warto wypuszczać na rynek kolejnej książki, której nikt nie przeczyta. No to sprawdźmy, czy każdy może wydać książkę. Halo? Dzień dobry. Chciałabym wydać książkę. Nigdy nic nie pisałam. Nie mam też pomysłu na treść, ale to jest moje wielkie marzenie. No przecież musi być ten pierwszy raz, prawda? Ale czy to nie szkodzi, że ja nie mam żadnego doświadczenia i też nie bardzo potrafię pisać? No myślę, że nie. Najważniejsze, żeby pani no jak najlepiej oszacowała, jaki nakład pani potrzebuje, żeby nie przeinwestować i jakim budżetem pani dysponuje. No i potrzebuje pani do druku pliki PDF i numer ISBN. już jest pani wydawcą. Większość tych rzeczy lądowała w szufladach i nazywaliśmy je grafomanią. Dzisiaj nazywamy je self-publishing. Łukasz Gołębiewski, pisarz, wydawca, analityk rynku książki. Z punktu widzenia czytelnika wcale nie jest to zjawisko korzystne. To, że był jakiś filtr, było jakieś sito, nie w postaci cenzury, ale w postaci doświadczonego redaktora, kogoś, kto umiał oddzielić, powiedzmy, ziarna od plew, kto umiał wyłuskać z jednej strony wartościową literaturę, z drugiej strony, pamiętajmy, że w tym self-publishingu ukazują się też publikacje naukowe, quasi-naukowe, poradnikowe, czyli umiał również znaleźć błędy. Te książki, które się ukazują w formie self-publishingu, najczęściej jednak nie mają ani redaktora, ani nie mają korektora. Trzeba pamiętać, że kiedy ta książka przyjdzie z drukarni, to jest dopiero połowa rzeczy, które udało nam się zrobić. A potem jeszcze tę książkę trzeba dystrybuować, trzeba ją wypromować, trzeba sprawić, żeby dotarła do czytelników. Pierwszą książką martwiłem się troszkę, czy nie zostanę z tymi książkami w domu. Żeby książka miała możliwość stania się popularną, najlepiej zbudować społeczność, która może być zainteresowana taką tematyką, taką książką. Rynek weryfikuje, czy dana osoba ma szansę stać się autorem czytanym i kontynuować karierę jako self-publisher, czy skończyć na jednej publikacji. Pierwsze, drugie takie doświadczenie autora i on zda sobie sprawę, że cały czas pisze tak naprawdę sobie amuzą, natomiast bez pośrednika tej firmy, która w jakiś sposób wspiera self-publisherów, nie uda mu się dotrzeć do szerszego grona czytelników. Self-publisher. Trudne słowo, ale coraz popularniejsze, warto poćwiczyć. Self-publisher. Pisać, o wiadomo, pisać każdy może, czasem lepiej, ale częściej gorzej. Zanim napiszemy, a potem postanowimy wydać dzieło, chyba warto, proszę Państwa, się zastanowić. Może szkoda drzew, prądu, energii i czasu. Apelowała, zachęcała, sprawdzała, czym jest self-publishing. Self-publishing, trudne określenie. Agnieszka Szwajger, bardzo dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 6 minut do 17. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over?